पराकृत मगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरवरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं क्षमायाचना पूर्वक आपको अपना मार्ग निर्देशक मान करके आपसे समाधान चाहता हूँ। एक तो प्रहलाद जी को इतना कष्ट हुआ, उसके बाद भगवान ने अवतार लेकर दर्शन दिए, तो क्या ये सिद्धांत है क्या कि भक्त की अटूट अभिलाषा होते हुए भी भगवान कोई समय से बंधे हुए होने के कारण से दर्शन नहीं देते, या क्या बात, इतना भक्त तड़पता क्यों है भगवान के लिए? मेरी स्थिति यह है कि मैं भगवान के लिए खूब रोता हूँ, कोई चला करके नहीं रोता हूँ, बताने के लिए नहीं रोता हूँ, फिर भी भगवान दर्शन नहीं देते हैं, तो क्या बात है? कोई समय से बंधे हुए क्या बात? तो भगवान बंधे हुए किसी से नहीं है, भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव देखते हैं भक्त का, हम अटकल लगाते हैं अपने, तो दोनों अटकलें आती है अपने अपने समझ में। कभी कभी तो ऐसी बात समझ में आती है कि थोड़ी बात भी भगवान सुन लेते हैं, और कभी कभी ऐसी आती है कि बहुत देर तक सुनते ही नहीं है। कारण इसका ये है कि भक्त का जो भीतर का भाव है उनको हम नहीं पहचानते, अपने भावों को हम पहचानते नहीं। कितना आत्मात्मक भाव है भगवान पहचानते हैं, तो भगवान जहाँ उचित समझे हैं जल्दी दर्शन देते हैं, और जो देरी समझते हैं तो वो उनके भाव के अनुसार देरी करते हैं, उन भावों को अपने समझते नहीं है, अपनी बुद्धि काम नहीं करती है। वहां भगवान जो कहते हैं वो ठीक करते हैं, क्योंकि हमारी समझ और भगवान की समझ दोनों को मिलाई जाए तो हमारी समझ बहुत तुच्छ है, और भगवान की समझ इतनी है जो उसके समान कोई है ही नहीं। उसके नमोस्तिका कूद हो, भगवान के समान भी कोई नहीं है, उधर क्या होगा? तो भगवान वो समझ करके भगत का जो भाव होता है उसी अनुसार काम करते हैं। गीता में लिखा है ये यथा माम प्रबन्नते तांस तथे वजाम्यम, तो उन भावों को हम पूरा समझते नहीं, इस वास्ते हमारी अटकल से ज्यादा दिखती है, परंतु भगवान की तरफ से अभी तक जो होना चाहिए जैसा पूरा हुआ नहीं है, इस वास्ते देरी होती है। अपने लगे रहो, मनुष्य को अपना कभी नहीं मानना चाहिए मैं कर बहुत कर रहा हूँ, बहुत है कम है, इस बात में भगवान समझते इतना हम नहीं समझते। हमारे को बहुत ज्यादा दिखता है, बहुत थोड़ा होता है, बहुत थोड़ा दिखता है, ज्यादा हो जाता है, इस बात को भगवान ठीक से पहचानते हैं, हम पहचानते नहीं, ये कारण है। अब तुझे क्या बताओ, बताओ हमारे जो समझ में आएगा वही कहेंगे। इस वास्ते हम पूरे भाव भगवान समझते हैं, यही बातें थी। एक भाव जचा हुआ है वो समझ में आया, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सब भाई बहन ध्यान दे के सुने, हम भगवान के अंश हैं, एक बात तो ये है, सब जीव मात्र वो अच्छा हो बंदा हो, राक्षस हो, असुर हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, और जितने महान महा राक्षस हो, महान दुष्ट हो, महान सज्जन हो, महान महात्मा हो, महान तत्वज्ञ हो, महान जीवन मुक्त हो, महान श्रेष्ठ हो, यार बड़ा नीचा हो, सब नीचा हो, सब भगवान के अंश। हमारा तो ये कलमा ही है कि सब हम भगवान के अंश हैं। अपने व्यवहार में ही देखते हैं तो पूत पूत ही होता है, वह कपूत और सपूत होते ही होते हैं, पर देखते हैं इसी तरह से भगवान के कपूत और सपूत होते ही होते हैं, पर है सब के सब भगवान के पूत, सब के सब भगवान के पूत है। तो भगवान के पूत के नाते सबको नमस्कार करना चाहिए, बर्ताव तो उनके भावों के अनुसार करो, पर पूज्य भाव सबके प्रति रखो भगवान के नाते। और दो बात है हमारी, एक तो भगवान का अंश है, परंतु हमारी चीज क्या है, हम खास हम है भगवान के, और ये जितना संसार है सब है प्रकृति का। तो वो प्रकृति की कोई चीज अपनी नहीं है, भगवान खास हमारे हैं, ये दो बात सार बात है। जितने वेद पुराण शास्त्र जितने हैं सब में हमारे को ये सार बात मालूम देती है, हम सब के सब भगवान के पुत्र हैं। हे भाई और मैं ना जितने सब सब ये सभी सपूत कपूत हो सकते हैं, पर पूत भगवान के इसमें संदेह नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, सब भगवान के हैं, हम सब भगवान के हैं, भगवान के साथ अपनापन है। और ये सब प्रपंच सब माया प्रकृति का है। इन दो बात में जो प्रकृति का अंश है वो हमारा नहीं है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। खास बात यह है, अब अपने कितनी प्रार्थना है, कितना भजन है, कितना चिंतन है, ये हम जानते नहीं, हमारे पूरा पता लगता नहीं, हमारी बुद्धि से हम पहचानते नहीं। पर ये बात ठीक पहचान ले में कि हम हैं साक्षात परमात्मा के, मवई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव परमात्मा का है। तो ये दो बात हमारे को बहुत अच्छी लगी कि हम परमात्मा के और ये संसार सब का सब प्रकृति का है, और भीतर में सबका सब परमात्मा का अंश है। ये दो बात है। इस वास्ते सिवाय भगवान की दूसरी चीज है हमारी कोई चीज नहीं है, कई स्थिति भी पड़ी नहीं है। एक घूसी सिरमी हो इतनी चीज भी हमारी नहीं है, हमारे बाधा लगी तो ही लगी, जो हमारी नहीं है उसको तो हमने अपनी मान लिया, और जो भगवान है हमारे उसको भूल गए। बड़ी गलती ये हुई हमारी, भगवान हमारे हैं, हमारे हमारे सब कह सकते हैं। जैसे किसी माँ के 10 बालक हो, 10वें ही बालक माँ को अपनी माँ कह सकते हैं, और वे 10 हिस्सा नहीं करेंगे कि माँ 10वां हिस्सा हमारा है, पूरी की पूरी माँ मेरी है। दूसरा बालक कहता पूरी पूरी माँ मेरी है, तीसरा बालक कहता पूरी पूरी माँ मेरी है, 10 बालकों की पूरी माँ है। ऐसे हमारे पूरे के पूरे भगवान मेरे हैं, पूरे के पूरे ही। अरबों आदमी अरबों खरबों हो या सब कह सकते हैं, तो भगवान पूरे के पूरे सबके हैं। हमारे में फर्क बहुत है, पर फर्क बहुत होते ही हम भगवान के, इसमें कोई फर्क है ही नहीं। और दूसरी चीज कोई हमारी है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, उन अनंत ब्रह्मांडों में हमारी चीज कोई नहीं है। किसी चीज को जो अपनी मानते हैं ये गलती करते हैं, ये परमात्मा से दूर होते हैं। अब उस सूक्ष्मता को हम समझते नहीं, हमने किस चीज को कितना मान रखा है इस बात को हम समझते नहीं। कितने अंश में किन किन बातों को अपनी माना है, मूल में एक ही बात है कि भगवान हमारे हैं और संसार हमारा नहीं है। ये बात सार चीज है, सार शास्त्रों का सुनो, हमने जहां तक पढ़ा है, जहां तक देखा है, जहां तक सुना है, जहां तक विचार किया है, सब सार भी, सार बातें भी। कृष्ण मंदिर से गुरु भगवान एक दो, एक भगवान की प्रकृति है, दो है। इसको भगवान ने अपरा प्रकृति परा प्रकृति कहा है। भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि देव अहंकार, पृथ्वी से तेज वायु आकाश पास ये अनुमंद बुद्धि अहंकार तीन, ये आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है। और जीव है ये भगवान की परा प्रकृति है। परा प्रकृति का भगवान का संबंध है, अपरा प्रकृति का हमारा संबंध है ही नहीं। हमने केवल परा प्रकृति को ही अपना मान रखा है, भगवान को अपना मानना ही नहीं है, इस तरफ विचार ही नहीं हुआ है। ये हमारी बड़ी भारी गलती है। वास्तव में हम भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं, और भगवान के हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान के साथ हमारी एकता है। क्यों हम ही अंश हो, भगवान के अंश है, भगवान की प्रकृति है, परा प्रकृति है, ये अपरा है, झूठी नाशवान। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत अनंत अनंत अनंत, जिनकी गणना ही नहीं कर सकते, इतने ब्रह्मांड है। पर हमारी तिलचित चीज उसमें अपनी नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं। भगवान पूरे के पूरे हमारे, मैं कह सकता हूं मेरे, आप हरे, कोई भाई कोई बहन कह सकते हैं पूरे के पूरे भगवान मेरे, मेरे पूरे के पूरे भगवान मेरे सब। अरे भगवान अपार है, आनंद है, असीम है। भगवान कितने हैं, कैसे हैं, इस बार तो संतों की वाणी में मैंने सुना है, भगवान खुद भी नहीं जानते। भगवान कितने हैं, क्या है, उनके पार को भगवान नहीं जानते। वो स्वामी जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। वे कहते हैं, कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, रामन शक ही नाम गुण गाई। नाम के गुण गाने में राम जी भी असमर्थ है, रामन शक ही, राम जी गुण गा सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं है। अपने इस देव से असमर्थ बताना ये मामूली बात नहीं है। गोस्वामी जैसे भगवत कहते हैं, रामन शक ही नाम गुण गाई, नाम के गुण गाने में राम जी भी समर्थ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि नाम का अनंत गुण है, अनंत अनंत, अंत है ही नहीं। अब अंत है ही नहीं, उसका अंत कोई जाने कोई माने तो वो गलती होती है, अनंत माने तो वो ठीक ही है। इस वास्ते राम जी भी कह नहीं सकते, राम जी के भगत साक्षात स्वयं वो समझ लिखते हैं, कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, रामन सकई नाम गुण गाई। नाम के गुण राम जी भी गा सकते हैं नहीं। और सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना है कि भगवान हमारे हैं, आप माने न माने, आप जाने न जाने, आप स्वीकार करें न करें, आपके जचे न जचे, आप इसी स्वीकृति करें न करें, वो मरती है। परंतु भगवान है हमारे, हमारे सब कह सकते हैं। जैसे बालक माँ का जितना 10 15 20 बालक को सब कैसे माँ मेरी माँ है, मेरी माँ है। ऐसा नहीं कि हम पाते हैं माँ है, तुम्हारी आती आती माँ हमारी, ऐसा नहीं है। पूरे के पूरी माँ मेरी, ऐसे पूरे के पूरे भगवान हमारे। वे सुने हमारी न सुने, हमारी बात माने न माने, हमारे को दर्शन दे न दे। भक्तों का सिद्धांत ऐसा आया है कि महाराज आपकी जैसे मर्जी हो। भक्त लोग भगवान को मानते नहीं, भगवान को कहते आप खुले हो, आप दर्शन दो तो मेरे हो, दर्शन न दो तो मेरे हो। सर्व गुण संपन्न भगवान है, अरे कोई गुण नहीं भगवान में, भगवान में कोई गुण है ही नहीं, अरे सब गुण संपन्न है। सब गुण वहां रहते हैं जहां कोई गुण नहीं हो, अरे कोई गुण होता है तो उस गुण वाला वो होता है, दूसरे गुण रहते नहीं। सब गुण रहते हैं तो कोई गुण उसमें नहीं है, सब गुणों से निर्लेप है। अनंत गुण है, अपार गुण, अपार अनंत असीम गुण है। भगवान सब तरह से अनंत है, अच्छा पढ़े में अनंत है तो बुरा पढ़े में अनंत ही है। उन भगवान को क्या कहोगे? आज दिन तक वेद पुराण स्मृतियां संदर्भ महात्मा हुए, सब कहे, सब की वाणी इकट्ठी कर लो तो भगवान ये पूरा वर्णन नहीं होगा, पूरा वर्णन होगा ही नहीं। और कोई पुकारता है उस पुकार भगवान सुनते हैं। हूं मैं ओंकार करती हूं, ओंकार करने से भगवान बोल जाते हैं। और बड़े बड़े वेद जानने वाले महात्मा वेदों को उच्चारण करते हैं स्वरों के सहित, भगवान बोलते ही नहीं। अब क्या है, कैसे है भगवान, इन्हें कौन जाने, कैसे पुकार करें बताओ। मूर्ख से मूर्ख कुछ जानता नहीं, संसार में महान मूड है, पर पुकारते ही भगवान आ जाते। और बड़े बड़े विज्ञान, बड़े समझदार, बड़े बड़े विज्ञान से समझदार ज्ञानी तत्वों के जीवन मुक्त महात्मा पुकारे सुनते ही नहीं। तो भगवान जिस किसी प्रकार से देखा जाए अनंत है, अपार है, असीम है। इस वास्ते क्या मांगना चाहिए कि संसार की जितनी चीजें हैं उनमें से कोई भी हमारी चीज है ही नहीं, और भगवान पूरे के हमारे हैं, ये मानना चाहिए। भगवान सुने चाहे न सुने, भगवान स्वीकार करे चाहे न करे, भगवान दर्शन दे चाहे न दे, कुछ भी करे कुछ न करे, भगवान हमारे हैं। हम सब के सब एक एक प्राणी भगवान को कह सकते, तो भगवान मेरे ही है, मेरे ही है, मेरे ही है, ऐसे कह सकते हैं। सबका पूरा पूरा हक लगता है। झाज भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबको का शीर, सबको का शीर, सबका शीर है, सबका हक लगता है, क्योंकि सब अंश भगवान के है। तो भगवान के अंश होने से, भगवान के पुत्र होने से, अमृत से पुत्र वेद माया अमृत के पुत्र है, तो हम सब के सब भगवान के है। भगवान पूरे के पूरे हमारे अपार गुण, अनंत गुण, असीम गुण, अपार असीम, अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत कह दो, फिर भी भगवान ये पूरा नहीं होता। भगवान ऐसे विलक्षण है, ऐसे अलौकिक है, ऐसे विचित्र है। इस वास्ते भगवान मेरे हैं, ऐसे समझ आप ध्यान करो, आप जो वजन करो, चिंतन करो, अपनी तरफ से करते जाओ, और भगवान जानेंगे न जानेंगे, सुनेंगे न सुने। भरत जी महाराज कितने भगवान के प्यारे, वे कह रहे हैं मान राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही। भगवान क्या मान राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही। तो सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। प्रयागराज से वहां प्रार्थना करते हैं कि अनुग्रह बढ़ो अनुग्रह तोरे। भगवान का कितना प्रेम है ये वहां ऋषि ने कहा है कि भरत तुम कहते हो महाराज मैं तो बड़ा कपूत हूं बट ठीक नहीं हूं, मेरे कारण से राम जी को बनवास हुआ। भरत जी महाराज कहते हैं मेरे कारण से राम जी को बनवास हुआ और कोई कारण नहीं है। जितनी तकलीफ सहते हैं भगवान सब मेरे कारण सहते हैं और मेरे पापों को भोग रहे हैं भगवान, मेरे सब काम भगवान करते हैं, मेरे पापों को भोगने वाले ऐसे भगवान। और भरत जी कहते हैं माता कौशल्या ने कहा कि बेटा अब राज करो, राम जी चलाए गए हैं अब तुम राज करो। वशिष्ठ जी ने कहा, मंत्रियों ने कहा कि अब राज करो। भरत जी ने कहा कि मेरी कोई भी बात जचती नहीं, मैं अगर राजगद्दी बैठूंगा तो रसा रसातल जावे तभी, जब मैं राजगद्दी बैठ जाऊंगा ये पृथ्वी सरल चली आएगी। और राम जी कहते हैं भरत भूमि रह रावरी रखी, भरत ये भूमि तुम्हारी रखी हुई बैठी ये तो पलट जाए, ये पलट नहीं हो रहा है भूमि जो भूमि रावरी रखी। भरत जी महाराज इतना कहते हैं राम है जान कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहब द्रोही, मेरे पापों का अंत नहीं आता। भगवान कहते तुम सबसे पवित्र हो। जब राम जी वनवास में गए तो जीव जंतु मन भगवान के दर्शन किए तो जिन प्रभु चित्त ये प्रभु प्रभु जिनको देखा जिन भगवान को देखा भगवान को जिन्होंने देखा ते सब है परम पद जो हूं लायक बने। और भरत दर्शन में था भरत ने देखा नहीं देखा, भरत के दर्शन हो गए तो भोर उठ गया संसार रोक उठ गया। भगवान ने जीवों को देखा जीवों ने भगवान देखा तो परम पद अधिकारी बने। और भरत ने देखा ही नहीं केवल भरत ने देख गया उसे परम पद बन गया। किए जाए छाया जल्द सुखदाई बर्बाद तस्मग भयो राम कह जसवा भरत जात। राम जी के वनवास जाते समय ऐसा रास्ता सुखदायी नहीं हुआ। राम जी भरत जी के जाने पर किए चाहे छाया जाते बदल छाया भगवान पर छाया करते भरत जी पर सुखद भाई बर्बाद वायु बेड़ा ठंडा ठीक बह रहा है तस्मग भयं राम कहा ऐसा रास्ता भरत जी राम जी ले नहीं हुआ तस्मा भरते जात। भरत जी भगवान के चरणों में फाले जम गए, वे फाले ऊपर आ गए तो भगवान ने चरणों में नीचे फाले बने हुए नहीं ऊपर फाले हुए ऊपर और नीचे भरत जी नहीं हुए जिस भरत का तस्मय भरत जाते ऐसे भरत जी अपने में गुण मानते हैं और भरत जी का राज मानते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी विस्तृत कथा आती है जब भरत जी चित्ती में प्रयागराज में ठहरे तो वहां राज सिंह अश बहुत बढ़िया नौ निधि अष्ट सिद्धि सब ने ही सेवा की तो भरत जी महाराज जहां ठहरे क्यों भरत जी राजा है राम जी राज्य भरत को देते हैं भरत का राज्य है। बाली ने कहा तो वहां भी वाल्मीकि में राम जी कहते हैं तो भरत के राज्य में अन्याय करता है। राज्य भरत का तो समझता ही है, भरत का राज्य है, अपन राज्य नहीं मानते, भरत का राज्य। तो आप क्या करते हैं, जो भरत का राज्य है उसमें जो कंटक हो उसको मेरे काटा हुआ है, भगवान सेवा करते हैं। अरे भरत जी राज्य भगवान के जी मानते हैं, तो वाल्मीकि जी ने सिंहासन बनाया बढ़िया, राजाओं का बड़ा सिंहासन जैसा, भरत जी रात भर सेवा करते हैं और सिंहासन सोने लाते रात भर, के भगवान राम जी का सिंहासन है, राम जी में राजा सिंहासन है, ऋषि ने सिंहासन बनाया था भरत जी के लिए, रात भर जगे हुए सेवा करते। जब तक मनुष्य के ये भाव होता है मैंने भजन बहुत किया, तब भजन तब तक शुरू नहीं हुआ, भजन शुरू नहीं हुआ है। भजन शुरू होगा तो ये मालूम नहीं होगा कि मैंने भजन किया है। भरत जी भगवान के भजन करने में असमर्थ है, दुनिया मात्र में भरत जी का असर विशेष है। और सच्ची पूछो तो राम जी वनवास में जाने से ही भरत जी का प्रेम प्रकट हुआ, नहीं तो जानते नहीं थे भरत जी का प्रेम कितना प्रेम है, कैसा प्रेम है, इसको जानते नहीं थे, लोगों को पता नहीं था। कौशल्या को कहा है महाराज राजा ने एकांत में दशरथ जी ने कि भरत के समान कुल में कोई हुआ नहीं हमारा, ऐसा कोई होगा नहीं, ऐसा भरत है, भरत की महिमा करी है दशरथ जी महाराज ने, परंतु भरत जी के भावों को जानते नहीं थे। ये वनवास हुआ तब भगवान के प्रति कैसा भाव है इस भाव का ज्ञान हुआ। तो भगवान के भजन करने वाले होते हैं उनमें ये पता नहीं लगता है कि हम भजन करने वाले हैं, भगवान की कृपा होती है बिना कारण मिले होती है, कारण रहित कृपा, कारण बिना कृपा करते हैं भगवान, हमारा भजन कुछ नहीं है। जब तक भगत को अपना भजन मालूम देता है तब तक भजन शुरू नहीं हुआ। भगवान का भजन शुरू होगा तो अपने में दिखेगा नहीं। संत महात्माओं के प्रबंध में एक बात आई है कि अवगुण तो उसमें होता नहीं और गुण उनको दिखता नहीं। भगवान के भक्तों में अवगुण तो कोई होता नहीं और उन भक्तों को गुण कोई दिखता ही नहीं। हमारे में कोई गुण ऐसा गुण पति नहीं होता, तभी तो कहते जाने ही राम कुटिल कर्म वही, जाने ही राम कुटिल में एवरे में कहा है मेरे को भगवान ने ठीक समझ लिया, इस वास्ते साथ में नहीं लिया। लखन लाल धन्य है लक्ष्मण जी जिनको भगवान ने साथ में लिया, पर मेरे को लायक नहीं समझा इस वास्ते मैं दूर रहा। महाराज दशरथ जी कहते दशरथ जी के कुल का दीपक है, दीपक हमारे भरत है, कुल दीपक है, विशेष है, प्रकाश करने वाला, भरत के समान ऐसा कोई है नहीं हमारे। राम जी कह रहे हुए भी भरत जी की प्रशंसा करते हैं, राम जी प्रशंसा करते हैं, भरत जी अपने को नीचे समझते, योग नहीं समझते, सब आनंद का मूल समझते हैं। राम जी का वनवास हुआ, दुनिया दुखी हुई, सब हुई, सब का मूल कारण मैं हूं, मेरे कारण से हुआ। यहां तक कहा कि मेरे पाप है अवगुण है उनको भोगने वाली तपस्वी करके नंगे पैरों सीताराम जी घूमते हैं, मेरे पाप के कारण मेरे पाप को भोग करते हैं, मेरे को शुद्ध बनाते हैं, मेरे को निर्गुण बनाते हैं। भक्त के भीतर मैं भजन करूं, मैं भगवान का हूं, मैं इतना भजन करूं, उसको दिखता ही नहीं, उसको दिखता ही नहीं। तो गुण तो कोई दिखता नहीं और अगुण कोई रहता नहीं, अपने मुखम कोई दीख नहीं। देखो आंख से हम सब संसार को देखते हैं, परंतु आंख के नजीक अंजन आंजा हुआ वो अंजन आंख को नहीं दिखता। आंख का अंजन काजल वो काजल आंख को दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता? कि नजीक अत्यंत नजीक है, अत्यंत नजीक वो चीज नहीं दिखती, अत्यंत दूर वो चीज नहीं दिखती। आंख की मर्यादा में होती है चीज वो आंख दिखती है, अत्यंत दूर वो नहीं दिखती, अत्यंत नजीक वो नहीं दिखती। चश्मा जिसका लगता है इतनी इतनी आंख में इतने दूर से हम पढ़ सकते हैं, नजीक चश्मा लगना पड़ेगा। इस वास्ते जहां मर्यादा है वहां तो दिखता है, अगर नहीं दिखता। इस तरह से भगवान के भक्तों में जो गुण होते हैं, भजन होता है, वो भीतर से होता है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। आप अपने को जो समझते हैं कि मैं हूं, आप जितने भाई बहन बैठे हैं वे समझते हैं मैं हूं, अपना होनापन दिखता है। उन होनापन के भीतर भगवान है, वो सत्ता भगवान के भीतर, मैं हूं इसे भीतर भगवान है। आप भगवान से दूर हैं पर भगवान नहीं दिखते, आप अपने को जानते हैं। ये जो आकाश है ना, कोई कहते आगे काली भीत है, आगे पीली भीत है, आगे काली भीत है। काली भीत क्या है? आकाश भी दिख रहा है हमारे तो, जो आकाश करा ही नहीं कराता है, यू मानो टीवा है, धूरा है, उसे ऊपर टिका हुआ वहां तक आकाश है, कराए की तरह वहां जाओ तो वहां कैसे दिखेगा? तो क्या है? ये हमारे आंख की सीमा है, आंख की सीमा तक आंख को दिखता है, वो सीमा गोल हो जाती है, इतने आगे आगे आग जाती नहीं। तो उनका सब श्याम दिखता है, भगवान का स्वरूप श्याम सुंदर है। तो श्याम का अर्थ क्या हुआ? श्याम का अर्थ अपार असीम आनंद आनंद आनंद आनंद, जहां हम उससे हमारे काम करते ही नहीं, इस आकाश का आकार दिखता है। वहां से पैसे लौटती है वृत्ति, तो इसे काला मन से वो दिखता है, वो सब दिखता है। अगर ये अंत अंत ना देख सके, ना नजीक देखता है, तो भगवान नजीक से नजीक अणोराणी आन महतो मही आन, भगवान का शास्त्र बनना है अणोराणी आन, अणु से अणु, अणु से अणु, अणु से अणु, मूर मूर बारी, और महतो मही आन, महान से महान, महान से महान, महान से महान। परमाणु कहते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म, उस सूक्ष्म ने अर्थ बताई है, जानांतर गदे भानो ये सूक्ष्म दृश्यते रजा। जैसे सूर्य उदय होता है और हम भीतर बैठे हैं, आला कुंवर है, भीतर अंधेरा है, उस अंधेरे में कुंवर के भीतर छेद है, उस छेद में होकर किरण आती है, वो डंडे की तरह दिखती, डंडे की तरह। उस डंडे में छोटे छोटे अणु दिखते हैं, उसमें छोटे छोटे परमाणु दिखते हैं, वे है तो सब जगह ही पर अंधेरे में दिखते नहीं। वो डंडे की तरह किरण आती है, उनमें सूक्ष्म दृश्य थे, जालांतर गते भानो या सूक्ष्म दृश्य थे रज, उसमें जो सूक्ष्म देखने वाला में सूक्ष्म रज, अस्त्य षष्ठ तमो भाग, वह साठों भाग उस परमाणु कहते हैं, वह साठों भाग अब दिखते ही नहीं, यहां है वो, वैसे उस अणु यहां परमाणु है, ऐसे परमाणु है, अब यूं नहीं दिखते। अंधेरा हो जाए, छोटी किरण हुए, तब किरण में वे दिखते हैं, किरण में उसका साठवां भाग उस अणु है। उनसे तो मैं कहा अणु और अणियान, अणु अणु अणु है अणु बारीक उन परमाणु से अभी अणु याद और सूक्ष्म अनुसार ये सुन पड़ती ये सुन अणियान ये सुन पड़ते बहुत अणु और महत्व महियान महान से महान है महान से महान है तो भगवान हो छोटे से छोटा भगवान है बड़े से बड़ा भगवान है और सभी भगवान है वासुदेव सर्वम भगवान के सिवाय कोई नहीं है परमात्मा ही है अनंत रूप से अपार अनंत असीम इसका कोई सीमा ही नहीं उसका भजन करे उस भजन की सीमा ही नहीं उस भजन करने वालों को भक्तों को नहीं तो हमारा भजन हुआ ही नहीं उनको हृदय से भीतर से दिखता है कि हमारा भजन होता ही नहीं भरत जी महाराज अपने में देखते ही नहीं कह कहीं भगत ही भजन होता है मैं गई हूं कुटिल मौसी ना ताते साथ ना नाथ साथ नहीं लीना काम में कुटिल मोसी ना मेरे को भगवान जीन गए जान गए ऐसा है ईश्वर ने साथ में लिया आह धन्य लक्ष्मण भागी आह धन्य लक्ष्मण भागी राम पदार्थ बिंद अनुरागी भगवान के चरणों का अनुरागी है लक्ष्मण है धन्य है धन्य है वो बड़भागी है मैं ऐसा नहीं हूं और भरत जी पर संदेह किया निषादराज ने संदेह किया लक्ष्मी ने संदेह किया अरे वो तैयार हो गए युद्ध के लिए और कल अगर राम जी का भाई हो आज जश्न होगा भरत ने कुटिल पिकला करके बड़ी भारी सेना से लगवाए सेना क्या जरूरत थी मिलने आता तो ये लाता संदेह कर दिया गया राज निष्कंटक राज करने के लिए भरत ने चढ़ाई की है आज राम जी का भाई हूं मैं जश्न लूंगा सहज सब सहज दो भाई भरत और सदगुण आज इस शरीर पर सो जाए सब सब सुना दूंगा सब बांट दूंगा सबको ऐसे गलने लगे राम जी कहते हैं ठहरो वो उसी तरह से बात हो विचार न करना बड़ा आकाशवाणी होती है और लक्ष्मण जी का तेज प्रभाव को बंद किया और जब ही अनुचित उचित कोई हो और विचार करना चाहिए सजता करी पड़ेगा विमूढ़ा वो मूर्ता होती है ज्यादा नहीं करना चाहिए तो दूसरों ने भी संदेह किया पर राम जी के मन में कोई बात नहीं आई कभी लक्ष्मी जी ने कह दिया निषादराज ने कह दिया और उन्होंने संदेह कर दिया और राम जी के मन में भरत सरिषा कोई नहीं है सबसे शेष है भरत कह मैं सबसे ऐसा हूं तो अपना गुण भगत भरत जी को दिखता ही नहीं मेरे गुण है गुण मैं सफल हूं ये नम्रता के नहीं कह रहे जैसे हम लोग नम्रता से कहते हैं भाई आप कृपा करो क्षमा करो हम ऐसे ही हैं तो हम कहते हैं सभ्यता से पर भरत जी महाराज कहते हैं अपनी पूर्व पूरी सरलता से अपनी बात ऐसा हूं मैं अपने में गुण होता है ना जैसे बता रहे आंख आने दिखता नहीं ऐसे उसको गुण दिखते ही नहीं कैसे कहे मैं गुणवान हूं अच्छा हूं कैसे कहे दिखता ही नहीं कोई विश्वास से भी भरत जी भी अपने को कुछ मानते नहीं भरत जी का कितना विचित्र भाव है वो भगवान ही जाने दूसरा नहीं जान सकता एक पद याद है भाई वो है ब्याह के समय भरत जी ब्याह करके भगवान चारों भाई ब्याह कर आए उस समय में भरत जी क्या हुई देखो भाई एक बात है आप ध्यान देंगे सुनना भगवान का एक पद सुनाते हैं ये शासन में हंसी मस्करी होती है परीक्षा होती है तरह तरह बातें होती है और जवाई होता है, जवाई को तेड़ते हैं तो वे शुभ तथे मुस्कुरियों करते हैं, बातें करते हैं, राम जी से ही बातें करती है। वहां की जो मथिला की सखिया है ना, वे इकट्ठी हुई है, वे परीक्षा करती है। वो परीक्षा करे से बताया कि महाराज हमारे देवता का पूजन करो, आप चलो। इस तरह से चारों भाई जा कर आया तो सिद्धि थी, सिद्धि सिया जी की भोजाई लक्ष्मी ने दी थे महाराज भाई, उसी स्त्री सिद्धि बड़े भाई थे, सीता जी छोटी में छोटी, बहुत प्यार करते थे वे भाई और भोजाई भी बहुत प्यार से पालन करते थे। सीता छोटी बच्ची बच्ची छोटी भाई प्यार करते हैं। ऐसे सामने अब सिद्धि जी सिद्धि प्यार कर रही है, सिद्धि सिया जी की भोजाई लक्ष्मी ने दी भाई, उनकी स्त्री सिद्धि वो बात कहती है। अब देखो भरजी ने क्या किया।